وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا دا سور مریم دے شفارسم سفارہ دا سور مریم آخری درس دے آیت نمبر 88 اتاتی آیم نمبر آیات دے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دا مشرکان دی دا خبر کئی چې رحمان زاد زان لا زوی نیولے دے بچے نیولے دے خدا ډیر غلط خبر دی دی کئی دا دومر سخت خبر دا چی دا دی دا وجی نا نزدی دا چی اسمانو نا وچوی دا زمکا وشلی غرونا ٹوٹی ٹوجری شی دمرا غٹا خبر کئی دمرا ظالمان دی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دیوائی نیولے دے رحمان ذات زان لرزوے بچے لقد جئتم شیئن ادا یقینا راغلی تاسو او خبر درنی تا شیئن ادا او شیر سختا ادا فمانا دا سخوالی باندی تکاد السماواتو نزدی دا چی دغا اسمانونا یتفطرنا وچوی منو دا دید و جنا وتنشق الارض او وشلی دزمکا وتخر الجبال هدا او رافری وزی دا غرونا دڑی وڑی هدا اے کسرا ابن عباس معنی کئی امام بخاری رحمہ اللہ دغه معنی کئی هدا دڑی دڑی ٹکڑی ٹکڑی ان دعو للرحمن ولدا دا دے دا وجنا چرا بلی دی رحمان ذات لرا ولدا اغبچ لرا نائب لرا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا او ندا مناسب رحمان ذات لرام چی ونیسی ولدا بچے ولدا ولدم اولا مناسب ندی چی خفل زان لا نائب وگرزی مختیار کل آغده دا عرشی اختیار من آغده چاہت ضرورت نشت دیم بچه خلق واری دی دفارا چیزا ما ماویلشی ما سر با مند تر دوئی پا ما باسانی رش اللہ دی تا ضرورت نشت دی قل هو اللہ احد تفصیل دوئی کی شوئے دی اللہ ایکی یو دی اللہ السمد بی آجتا دی چاہتے ضرورت نشت دی لم یلید ولم یولد نبر سوشتے نلاندی سوشتے ولم یکن لو گفون احد داغا برابر اسو کم نشت دے ان کل من فی السماوات والارض ندی ہر حق سوک چی پا دی اسمانونو کی دی او پزمکو کی دی ان کل اما کل ندی اغا سچی پاسمانونو کی دی والارضی او پازمکا کی الا آت الرحمن عبدا مگر رازی بدا رحمان ذاتا فبندگی سرا یا الا آت الرحمن عبدا مگر رازی بدا رحمان ذاتا لاستړلی غلام الفاجزی سرام دا ټول بالا تفاجزی باندی رازی اغا کام بیا دی اغا کا اولیا دی اغا کا صحاب دی اغا کار سوک دی والا تب دیر فاجزی سر رازی لقد احصاهم وعدهم وعدهم عدا یقیناً را گر کری دی اللہ تعالی دی وعدتهم دے کا وعدهم استفسر دل بنی شد دے گا نا وعدتهم دلتا وعدهم نکلے وعدتهم عدا او وعدے کری دا وعدتهم وعدے کری دا دی سرا اجی چاپ شوی دے یو یو رکوی پکی جنی جنی جائے کی پریخی دا وعدہو مادا او اللہ تعالی دیش مار کری دی پشمار سرا لقد احصاهم یقینا را گر کری دی اللہ تعالی دی لرا فقدرت و فائلم کی وعدہو مادا اشمار کری دی فشمار سرا وکلهم آتی ہی او دا ٹول برازی اللہ تعالی تا یوم القیامت فورز دا قیامت مان لی فردا تشتور یوازیم بای دا بچیان تا سر ور نزی دا مال دولت تا سر نزی دا گاڑی موٹری تا سر نزی دا ټول ورځ لګیا یې مزدوری کې بیماری تن ګورې ستړی والے تن ګورې دا ګورستان دی ستا هغه سدي سری خیراتی ورکو سدي واغوست او سدي وخوړل دا هر سستان فاتې دا لګ سات ناستا دا داستا خپل ذاتی پیدا دا هغه کمته وي بھائی درس وغدنه کې درس کم کا خپل پیدا غل کمه او کار کی دا سینه وی جیاره دا کار را کم خیده دیلی دی کم را کنه نا دا زما استغاټ کم اخلی دا ول رازونه چې راشو نو به درس مختصر وکا دا ټول کسان دا درس ته پیدا نه محرومه پاتې شي دا ډیرا کمزوری خبره دا یوم القیامت فورز دا قیامت باندې فردا کم یوازی تشتور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشكا كسان چې مال راوړې دي او عمل کړې دي نیک سيجعل لهم الرحمن ودا زردا چې پیدا بکړي دي لرا رحمان ذات مینا محبت فزړونو د نیکانو کې یو سړی نیک شو عمل صالح شو عقیده د توحید جوړ کړه. حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی یو سړی د الله سره تعلق جوړ کی موحد شي د نبی علیہ السلام په طریقه روان شي جبریل علیہ السلام هغه ته الله رب العزت امر وکي د سره مینه پیدا کړه د سره مینه کوه هغه د سره مینه شروع کی بیا ټول اسمان والا تا اعلان وشي چې د دې فلانی سړی سره د فلانی بچي دې ټول ور سره محبت پیدا کړي اسمانونو والا د سره مینه پیدا کی بیا زمکی والا تا امر وکي دنیا والا او د دې سړی سره مینه پیدا کړي دا ټول کمال دا ستا د الله سره تعلق دی دا الله سره تعلق جوړ کا دا هر سب استا شر سب تا سره مینه شروع کی نو دې ته مقام د محبت وای دا آیت کریمه دا ډېر فائدہ مند دی جایز محبت دی چا سره ای ځنې قمقل ډنګر د سعودي عرب نه جنکو سره یارانه کوي په موبایل باندې پیسې وړاوي بای وی زما د فلانه سره رابطه ده او د فلانه سره فلانه دمی سره شرم ولا اون ورزی دا ډیرا کمزوري خبره ده او قمقل دینو قمقل سره پس سمی غټ ډانګي ورته جب ډانګي بسامي جاهل دی جائز محبت دفارا جائز محبت غره غلط محبت دفارا وزی پنا خایو جائز محبت څنګه خدی سره خاون وران شوی دی خاون سره خزا ورانه شوی دا اکثر چی گوری دم مرگری پکی دمونه کئی وی یرا خزا راغلی یرا خاون نا سر تلیفون نکئی خاون نا پیسی نا رانیگی خاون نا سر مینه نکئی ندق دفارا خاون چا سره وران شوی مولیانو بسی مگرزا پلار کشپول لانا چی دا مولیانو بسی بیگرزی قران واورا وظیفو ته ضرورت نشته ر خپل وظیفه یاده کده قران نمولیانو بسی مگر زا دا آیات کریمه دا 96 نمبر آیات ته سوره مریم سحر مل دیو کو 300 مرتبه دا تلاوت کا 300 زله دا وایا بیا مټای را واخلا ککوڑی پاکھا که سعودی عرب تیرا ولی گا خاون لیا یالتی خاون بانی اخرا خاون لی ورکا پاکھا بانی اخرا وادا بتا سر دیر مینا فیدا کی ودا مینا محبتو محبت بدر سر جوڑ کی چا پسی گرزا مو پخفل دا غشیو کا خاون دی خزتی خپشوی دا غتی نپخلا کی گی ویل خان صاحب دعا کرو بیوی باتی نہیں کرتے ولی علاقہ موبائل میں ندے چوت کرے خپا شوی درانا موبائل میں والا ندے چوت کرے وہ سرانا خپا شوی در زینی سڑے سم روٹائی تناسی جیرے مدر چی پاسے دلے بس بیوی خپا کی گی تیم نزایا کئی کدوالا تلے دابا پڑسی گی چوتی گی را غری گی بچے کلب واس پاسو آل تیتنی پون تین دے خپا کی گی امریکا خپا کی گی نو جی خدم در نخوا پشوا دا 300 زل اوایا او دمی کا آغی تے ولیگا آغی چوی پاگی منی اخرا دلته خوسنیشت الوا ولا ولېګا چنګمان واخلا غول ولېګا ټافیانی واخلا اې منی وخره تاسو رب بیا ډېر امینه جوړه کی او نو دا ډېر بهترین ودی پر سحر منځنه رستا 300 مرتبه وایا سيجعل لهم الرحمن ودام زردا چه پیدا بکری دی لرا رحمان ذات من محبتم خدا یو خبر واورا چه کم سره پردو زنانو سره لیندین و دبخ پلو کی کور وانی بل چا سره دا چا لیندین نو دی کور با دیر برابری فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِشَكَ آسان کرے مونگا دلارام یقیناً آسان کرے دے مونگا دا قرآن بِلِسَانِ کَسْتَا پَجَبَ بَالِّي لِتُو بَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ دے دا فارا چی زیر ورکی پدے سر متقیانو تا وَتُلْ زِرَ بِهِ او ویر ورکا پدے قرآن سرام قوم اللد اغا قوم جگر مارتا اغا جاہل مرکب لے اغا فی پوہا کا اغا تا دیر یایاتونا بیان کا اغا تا دزیر والا یاتونا بیان کا جگر مار دے جاہل لے اغا تا دا قرآن ورسوام اغا فی پوہا کام وکم اہلکنا او دیر حلکلی دی منگا ددیناو قبلهم مخی من قرن دقومنا دفعونا هل تحسو منهم من احد الایوین تددینا یوتن او تسمعو لهم رکزا یا اوری تدین را کشار دخپو رکزا فمانا دصوتا کشار امناوری او نداغینا یو تنینی ایسو کم مشتره غڑو غڑو قدنو والا غڑیر مال دولت والے پیدا کریو تا تاغینا سوک نخ کری دا غشان تمامی ورز دا دی مقدس مکینا فراشی دا اللہ فا پزل کرم سرا سور مریم سر تورسی دو امتیازات دا دی صورت دا صورت ممتاز دی دا نور صورتونو نا فغشپگو جوہو باللی اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم ممن حملنا او مخی بتیزا شپگی خبری شپگو جوہ بدے بانی ممتاز دے درم التوصل بالامور الثلاثة درم وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یباسو حیا و ایناد یحیی علیہ السلام سلورم عیسیٰ علیہ السلام والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا شپگم و هزی الیک بجزع النخلہ دا بل سورت کی ندی راغلی وم فلن اکلم اليوم انسیا زبا چا سر خبری نکو ما داورتا وایا وم انی عبداللہ اتم لا تعبد الشیطان نام اللہ کان صادق الوعد و کان رسول النبی لسم انعم الله عليه من النبيين يولسم ذاو الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا دولسم وما نتنزل إلا بأمر ربك جبريل امين وي دالله دا امر محتاج الله غصوي منغا وقو ديار لسم فعبده واستبر العبادتي سوار لسم وإن منكم إلا واردوها فل سرات واقيا فلسم فليمدد له الرحمن مدا شفارسم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ولسم وفدا اتلسم ويردا نلسم لقد جئتم شيئا ادا شلم سيجعل لهم الرحمن ودا يوشت من كل من بالسماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا دویشتم فإنما يسرناه بلسانك او درشتم والباقیات الصالحات دمک کی صورت کی ہم سور کاف کی ہم راغلی سلیشتم ذکر الرحمن در رحمان ذکر پدی صورت کی شپاڑس مرتبہ راغلے دے آیاتونو نمبر 18 کی 24 44 45 58 61 69 75 78 85 87 88 91 92 93 94 پدې آیاتونو کې د رحمان ذات نوم راغلی. او بل پنځشتم نمبر زیاد ذکر در رب لپس در رب پکی 22 مرتبہ راغلی دی. دا صورت دریسی و اول ایسا کی دا اللہ چونشوی بندگان دا غی تذکرہ پکی و چا غی طول اللہ تا محتاج دی. او راولا زکری علیہ السلام اللہ تا محتاج, داغا بچے یحیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج, مریم دا اللہ تا محتاج, داغی بچے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج, بیاور پسیزہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تا محتاج, اسحاق علیہ السلام اللہ تا محتاج, یعقوب علیہ السلام اللہ تا محتاج, موسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج, اسماعیل علیہ السلام اللہ تا محتاج, داغا شان تمام انبیاء کرام د الله جون شوی بندګانی والله ته محتاج. دوی مې 64 65 کی ملائک هم الله ته محتاج. درې مې صدا خیره پوری بسته. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, او دی وینه ولید رحمان ذات ځان لره بچي. لقد جئتم شيئا ادا, یقینا غلی تاسو خبر درنی تا, تکاد السماوات يتفطرن نزيدا, چې اسمانونه وچوي, من هو دديد وجنا وتنشق الارض وشلي مكا وتخر الجبال هدا, او را پرې ودی دا غرونه دړي وړي, اندا الرحمن د دې د وجنا, چرابلی رحمان لرا ولدا بچي, وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا, او ند مناسب رحمان ذات لرا چې ونيسي ځان له بچي, ان كل من في السماوات والارض دي هر غسوب چې پسمانونو کې دي او پسما کې لا ات الرحمن ابدا, مگر راضي به رحمان ذات تا فبندګي سرا, لقد احصاهم وعدتهم عدا, یقینا راگیر کری دی اللہ تعالی, وعدتهم عدا, او شمار کری دی پشمار سرا, وکلهم آتی یوم القیامت فردا, او دا ټول برازی اللہ تعالی تا پورز دا قیامت بانی تشتور, ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقینا ناکسان چی مانی را ولی دی عمل کری دی نیک, سیجعل لهم الرحمن زردہ, چو بغر زید لرا رحمان ذات, یا پیدا بکڑے دی لرا رحمان, ودا مینا دخل کو بدلونو کی, فینما یسرنا و بشک آسان کڑے مونږ دی قران لرا, بلسان کستا پجب بان لری تو بشر بیل متقین, دے دا پارا چی زیر ورگی پدے سر متقیانو تا, و تنزر بی قوم اللد, او ویر ورکڑی پدے سر و قوم جگڑ مارتا, وَكَمَا لَكْنَا قَبْلَهُمْ مِلْقَرْنِ الْأَوْرِ رَحَلَا كَرِ مُنْغَا دَ دِينَ وَلَعَدِ قُومُنَا هَلْ تُحِسُّو آيَا وِينِ تَمِلْهُمْ دَ دِينَ مِنْ أَحَدِ الْإِسْتُو جِسْيَوْتَنْ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا يَا أَوْرِ تَ دِينَ رَكَ شَارِ دَخْبُومُ